صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل اس وقت اسلامی لحاظ سے پورے پاکستان کے اندر جو اسلامی تہذیب, تمدن, ثقافت اور اسلامی جو مسئلے مسائل ہیں اور جو سنت بھری جو باتیں ہیں ان کو جو آگے بڑھا رہا ہے, اس سے انشاءاللہ تعالی سارے مسلمانوں میں اس کا اچھا اثر پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس سے اثر پڑ بھی رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس چینل کو باقاعدگی کی سب دیکھ رہے ہیں. اور یہاں مدنی چینل پہ جو بھی دینی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں وہ بڑی معلوماتی ہوتے ہیں, اور خاص کر جو ہے مغرب کے وقت مناجات اور دعائیں بہت ہی اثر انگیز ہوتی ہیں. اور لوگ اس وقت ہر جگہ پر, میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو کامیاب رکھے, اسی طرح چلاتا رہے اور یہ اسی طرح مدنی پول پورے پاکستان میں, پورے عالم اسلام میں پھیلاتا رہے. میں امیر اہل سنت کو 26 رمضان المبارک پر ان کی یوم ولادت پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور اسی طرح اسلام کے لیے اور اسلامی بھائیوں کے لیے جو وہ خدمات انجام دے رہے اور ان میں ترقی عطا کرے. آمین. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا کراچی سے یہ ایک گانے کا شعر ہے, تو ہی میرے رب کی طرح, تو ہی میرا سارا جہاں. اس شعر کی وضاحت فرما دیجیے. یہ کانے کا شعر ابھی انہوں نے پوچھا, تو ہی میرا سارا جہاں, تو ہی میرے رب کی طرح. معاذ اللہ, اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو رب کی طرح یعنی رب جیسا کہا گیا, اور غیر اللہ کو یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو رب کی طرح کہنا کفر ہے. کہ اس میں قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کا انکار ہے جن میں فرمایا گیا کہ رب جیسا کوئی نہیں. چنانچہ پارہ 25 سورہ شورا آیت نمبر 11 میں رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے, لیس کمثلہ شیئ وہو السمیع البصیر. ترجمہ کنز الایمان, اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے. سورۃ الاخلاص میں ارشاد فرمایا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ترجمہ کنز الایمان, اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالی جیسا دوسرا کوئی ہونے کا انکار کیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہین زاہد ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے. یہ ایک فلم کے گانے کا یہ شعر ہے, میں نے ہر لمحہ جسے چاہا جسے پوجا, اسی نے یارو میرا دل توڑا. اگر کوئی یہ شعر اچھا سمجھ کے گائے یا گنگنائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ شعر انہوں نے پوچھا ہے، میں نے ہر لمحہ جسے چاہا جسے پوجا اسی نے یارو میرا دل توڑا۔ اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کی عبادت اور پوجا کرنے کا اقرار ہے، پوجا منے پوجنا منے عبادت کرنا، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے، پوجا کا اقرار یہ کفر کا اقرار ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال یہ شخص جو اپنے کفر کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے قطعاً کافر ہے۔ قطعاً معنی یقیناً۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر کسی مسلمان نے کہا میں ملحد یعنی کافر ہوں تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کہا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کہنا کفر تھا، اس کا عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کہہ دے کہ میں کافر ہوں، یہ کافر ہو جائے گا، اب اگر یہ بولتا بھی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ایسا بولنے سے کافر ہو جاتا ہے، تب بھی یہ کافر ہی رہے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ معلومات ہے کہ جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، اتنا ہی پتا نہیں ہے کہ کافر کیا ہوتا ہے مسلمان کیا ہوتا ہے، کہ جب کہا کہ کہہ دیا میں کافر ہوں معاذ اللہ۔ تو اب کسی نے جیسے وہ سوال میں یہ تھا کہ کسی نے یہ اچھا سمجھ کر اس کے معنی سمجھ کر یہ شعر پڑھا، تو ہی میرا سارا جہاں، تو ہی میرے معاف کیجئے، یہ شعر پڑھا، میں نے ہر لمحہ جسے چاہا جسے پوجا اسی نے یارو میرا دل توڑا۔ تو یہ اگر کسی نے دلچسپی کے ساتھ اچھا سمجھ کر درست سمجھ کر پڑھا تو وہ بھی کافر ہوا۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ایک بات تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ پتہ نہیں ہے پھر بھی بولا، ہمارے ہاں مذاق میں بھی بعض لوگ اس طرح کے کلمات کہتے ہیں۔ اب جو کلمات کہیں گے اسی طرح کا حکم ہوگا، مثلا یہ کہتے ہیں کہ مذاق میں کہ میں تو کافر ہوں، جی نعوذ باللہ من ذلک، تو یہ کافر ہو گیا، یہ اقرار ہے، اس کا مذاق، اسلام ایسا نہیں ہے جس کا مذاق کیا جائے، نعوذ باللہ، ایمان ایسی وہ شے نہیں ہے جس کا بھی جس کا مذاق بھی کیا جائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو مذاق میں بھی کفر بکے گا تو کفر کا حکم لگے گا۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک موتقب اسلام بھائی سوال پیش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، ایک میسج آیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو گھر والے عقیقہ کرنے کے بجائے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، عورتیں ساتھ ہوتی ہیں اور وہاں بکرا نذر کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہ جب تک یہ نظر نہ ہو جائے ماں گوشت اور انڈا نہیں کھا سکتی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں۔ بابا جان میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کے اندر انشاءاللہ آپ کے تمام رسائل انشاءاللہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں۔ بابا جان آپ نے جو رات کو ترغیب دلائی کہ یہ عاشقان رسول کی 130 شکایت، انشاءاللہ میں نے اس کو خرید لی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کرتا ہوں پڑھنے کی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو سربن شریف کا بھی انشاءاللہ 3-4 دن پہلے ترغیب دلائی تھی وہ بھی میں نے خرید لیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ پہن لیا میں نے۔ ماشاءاللہ۔ استقامت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کا سربن تو لہرا رہا ہے پیچھے، اللہ کرے استقامت ملے۔ اب رمضان شریف میں جوش ہوتا ہے، بعد میں دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے استقامت ملے۔ یہ کتابیں لے لیے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، مگر جتنے ہاتھ اٹھے تھے اتنی ابھی تک لی نہیں ہے۔ آپ کو ہاتھ بہت اٹھے تھے بابا، ہاتھ میں کتابیں دکھا رہے ہیں آپ؟ ہاں یہی، اتنے ہاتھ نہیں اٹھے تھے، رات کو زیادہ ہاتھ اٹھے تھے لینے والوں کے لیے، مگر وہ بس خرچہ گھوم گئے ماشاء اللہ۔ چلو جنہوں نے لی اچھا ختم ہو گئی۔ ہاں بھائی ڈگ ڈگی بجا رہے ختم۔ پاپا آ گئی ہیں؟ آ گئی ہیں جی جی بابا۔ تو چلو پھر ان کو رات کو اپنے ہائی لائٹ کریں گے، رات کو رکھنا ساتھ میں، تو زیادہ ہوں گی نا تو اچھا رہے گا۔ تو اب یہ کہ عقیقہ نہیں کرتے، تو عقیقہ جو نہیں کرتا وہ گناہگار نہیں ہوتا، عقیقہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، کرے تو ثواب ہے، اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ کہ مزار پر بچے کو لے جانا، یہ بھی جائز کار خیر ہے، لیکن عورتوں کا لے جانا پھر ڈھول بجانا، تو عورتوں کو مزارات پہ جانا منع ہے، ڈھول بجانا چاہے مزار پر بجائیں چاہے گھر میں بجائیں حرام ہے۔ اور وہاں بکرا نظر کرتے ہیں تو اگر وہ بکرا یوں نظر کرتے ہیں کہ وہاں اس کی نیاز کرتے ہیں اس ولی اللہ کے ایصال ثواب کے لیے، تو حرج نہیں ہے، جائز کام ہے، لیکن یہ عقیقے کے قائم مقام نہیں ہوگا کہ عقیقے کے بدلے یہ کیا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ عقیقہ تو وہ حدیثوں سے ثابت ہے، عقیقے کا قائم مقام تو یہ نہیں ہے، عقیقہ عقیقہ ہے، اور اگر عقیقہ بھی کرے اور یہ بھی کرے یا اس کو عقیقہ سمجھتے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول غلط فہمی ہے۔ اور پھر یہ قید لگانا کہ جب تک یہ یوں سب نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک یہ اس کی ماں گوشت نہیں کھائیے، یہ گوشت نہیں کھائے گی اور انڈا بھی نہیں، انڈا نہیں کھائے۔ اچھا انڈے کا ویسے کیا تعلق بکرے سے؟ مرغی کا گوشت اور اس مرغی کا انڈا۔ اچھا مرغی کا گوشت کھائے گی، انڈا نہیں کھائے گی؟ نہیں بابا میں عرض کر رہا تھا گوشت اور انڈے کی مناسبت عرض کر رہا تھا کہ انڈا چونکہ وہ مرغی سے نکلتا ہے نا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے گوشت والی چیز سے نکل رہا ہے۔ اچھا گوشت، چلو مچھلی کھلاؤ، لیکن مسئلہ یہ کہ اس طرح اس پر پابندی ڈالنا یہ ایک مطلب زیادتی ہے، اور اگر اس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو گناہگار ہے کہ یہ اب اس کی ماں کے لیے اب تک جب تک یہ نہیں کریں گے گوشت انڈا کھانا ناجائز ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جائز ناجائز حرام حلال یہ مسائل جو ہے یہ شریعت کے، تو اگر کوئی چیز جائز ہے اس کو آدمی استعمال نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ناجائز کہے گا تو پھر حرج ہے، پھر گناہ ہے کہ اس نے شریعت پر افترا کیا، شریعت پر تہمت باندھی کہ شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا تو اپنی طرف سے کسی نے کیوں ناجائز کہا، اس کو کوئی رائٹ نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ جیسے کہ عقیقہ مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، اب کوئی نعوذ باللہ یہ کہے کہ عقیقہ ناجائز ہے تب تو پورا پورا گناہگار ہے، بلکہ وہ حدیثوں کے درجے اگر ایسے ہیں صحت کے تو پھر کفر کا بھی حکم آ سکتا ہے اس پر، جبکہ حدیث کا انکار تواتر کا تواتر ہے، اور تواتر المعانی حدیث کا انکار کفر ہے۔ اب یہ عقیقہ وہ کر عقیقے کا انکار رہا ہے نا، حدیث کا انکار نہیں کر رہا اور جہالت کی بنا پر، لیکن ابھی تک سنا نہیں کہ کوئی عقیقے کا انکار کرتا ہو وہ بتا نا حقیقت کے بجے یہ کرتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور ساتھ میں گناہ بھی تو شامل کیے نا. تو یہ دیکھیے بچے کو مزار پر لے جانا جائز, عورتوں کا مزار پر حاضری دینا منع, ڈھول بجانا حرام, بکرا نظر کرنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ کے لیے مزار شریف کے قریب جا کر ذبح کر کے اگر اس کی نیاز کرتے ہیں تو یہ جائز, اس کی ماں کو گوشت اور انڈا نہ کھانے دینا یہ جہالت, اگر ناجائز کہیں اس کے لیے کھانا تو اب یہ گناہگار. یہ تقسیم یاد رکھیے گا, تفصیل یاد رکھیے گا کہ میں نے کیا جائز کہا کیا ناجائز کہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح یہ گوشت اور انڈے کا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے, اسی طرح بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت بچے کے والدین کھا سکتے ہیں یا بچے کی نانی یا نانا دادا دادی کھا سکتے ہیں؟ سب ایک کھا سکتے ہیں, یہ بھی ایک خامہ خام مطلب ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ یہ نہ کھائے اور وہ کھائے اور نانی نہ کھائے دادی نہ کھائے, یہ غلط ہے. اب اگر یہ تو لگتا ہے شریعت پر ہی ان لوگوں نے افترا باندھا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نانا نانی ماں باپ کھائیں گے تو یہ ناجائز ہے, اگر ناجائز کہتے ہیں تو گناہگار ہوں گے, شریعت نے ناجائز نہیں کہا. بلکہ یہ عقیقے کا گوشت ہے, یہ تو ایک طرح کا تبرک ہے, برکت والا گوشت ہے, اس کو تو میٹھا پکانا چاہیے, کچھ گوشت اس میں سے میٹھا پکانے سے اس کے اخلاق میٹھے ہونے کی فال ہے بچے کے, اور بچے کا عقیقہ کر لیا تو یہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا, اور نابالغی میں اگر وہ مر گیا تو پھر تو عقیقہ نہیں کیا تو کوئی مشکل نہیں ہے, اگر یہ بالغ ہو گیا اور عقیقہ نہیں کیا, نہیں نابالغ فوت ہوگا تو ہی شفاعت کرے گا, تو نابالغی میں اگر اس کا عقیقہ نہیں کیا تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا وہ بچہ. تو عقیقہ یوں بہت مفید ترین ہے, لیکن مستحب نہیں کرے گا گناہ نہیں ہے. یہ نہیں اس پر قرضہ کر کے بھی کرے تو یہ یعنی ضروری نہیں ہے, کرے اچھا ہے, ضرور کرنا چاہیے, اور لوگ کرتے ہیں شادی کے ساتھ ہی عقیقہ کر دیتے ہیں تو یہ بھی جائز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, یہ اپنے عقیقے کے بارے میں سوال جواب, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا الحمدللہ منفرد رسالہ ہے عقیقے کے مسائل پر, ہر گھر کی ضرورت ہے اور بہت مختصر ہے, اور انشاءاللہ اس کو آپ آسان پائیں گے. شاید اس عنوان پر میں نے کوئی رسالہ کسی اور نے لکھا اور دیکھا نہیں ہے, بہار شریعت میں موجود ہے اس کا مضمون, تو بہار شریعت فتح رضویہ شریف وغیرہ سے لے کر اس کو تیار کیا گیا ہے, اور یہ بہت بہت ہی کارآمد ہے, اس کو ضرور حاصل کیجیے, ہر گھر کی ضرورت ہے. بابا اس میں بچوں کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے بھی مدنی پھول الحمدللہ دیا جائے گا, میٹھے گوشت کا طریقہ بھی اس میں فارمولے بھی لکھے ہوئے, اور بولو ہاتھوں ہاتھ ہی لے لینا چاہیے بابا, اللہ کرے یہ مکتبے پہ ہوں تو ضرور لینا چاہیے ان کو, معلوم کر لے اگر ہوں گے تو صحیح امید ہے چلنے والا رسالہ ہی رکھتے ہوں گے, ہدیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اس کا. ورنہ یہ مسائل معلوم نہیں ہوتا, عقیقہ کریں گے بھی تو بس وہی مسائل کریں گے کہ نانی کو بیچاری کو محروم رکھیں گے, امی کے منہ میں رال ٹپک رہی ہوئی تو اس کو نہیں کھانے دیں گے کہ نہیں تو نہیں کھا سکتے, اس میں سب مسائل لکھے ہوئے. بڑے سائز میں دستیاب ہے, 8 روپیہ ہدیہ ہے اس کا ماشاءاللہ, اس کو بھی لے لیجیے. صلو علی الحبیب. مدنی بہار, مدنی چینل کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, ای میلز, مکتوبات وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. رحیم یار خان پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ان کا کہنا ہے میں پکا دنیا دار اور مجھ پر ہر وقت دنیا کے دھن کمانے کا دھن سوار تھا. عملی دنیا سے بہت دور گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہا تھا. الحمدللہ عز و جل بعض عاشقان رسول کی مجھ پر میٹھی نظر پڑی. وہ گزشتہ چند ماہ سے وقتاً فوقتاً بار بار میرے پاس تشریف لاتے اور مجھے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے اور مدنی مذاکروں میں شریک ہونے کی دعوت دیتے مگر میں ٹال دیتا. وہ مجھے گویا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی لغت میں مایوس ہونا ہی نہ تھا. انہوں نے مجھے میرے حال پر قطعاً نہ چھوڑا. مجھے نیکی کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے. ان کے پہم انفرادی کوشش کے نتیجے میں مجھ پاپی و بدکار پکے دنیا دار کا دل بھی بالآخر پسیج گیا اور میں سن 1434 ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سلسلہ مدنی مذاکرے میں ان کے ساتھ شریک ہو گیا. دوران مدنی مذاکرہ علم و حکمت کے کثیر مدنی پھول سیکھے. ساتھ ہی ساتھ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک علیہ رحمت اللہ الوہاب کے مریدوں میں شامل ہو گیا. مزید کرم یہ ہوا کہ 29 شعبان المعظم کو بعد نماز عصر 30 دن کے اعتکاف کی تیاری کر کر اپنے محسن اسلامی بھائی کے ساتھ معتکف ہو گیا. مجھ دنیا دار کو کیا معلوم تھا کہ عاشقان رسول کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے. واقعی عاشقان رسول کی صحبت نے مجھ پر رنگ چڑھا دیا. الحمدللہ عز و جل تا دم بیان میں نمازی بن گیا. میں نے داڑھی رکھ لی اور امام شریف کا تاج بھی سجا لیا ہے. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کو مدنی ماحول میسر آیا. نمازوں کا ذہن بنا, نوافل کا شوق پیدا ہوا, روزوں کی آپ کی عادت بنی, مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ, مدنی مذاکروں, اعتکاف, مدنی قافلوں, مدنی انعامات اور اس طرح کسی سنت و برے بیان, وی سی ڈی, رسالے وغیرہ کے ذریعے آپ نے گناہوں کو چھوڑا. مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی وغیرہ کی عادت تھی اور آپ نے اللہ کی رحمت سے ان ذرائع سے آپ کی جان چھٹی, ان رسائل وغیرہ کی برکت سے آپ کی ان برائیوں سے جان چھٹی. تو آپ دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہار ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ اور مدنی ڈاٹ بہار @دعوت اسلامی.net پر میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. حضور سیدنا غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں میں ہمیں توبہ کی سعادت ملتی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی بھی برکتیں حاصل ہوتی. آئیے ہم بھی مدنی مذاکرے میں جہاں شریک ہیں وہاں گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے سے داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ناظرین دس دن کے اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لانا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں مشورتاً عرض ہے کہ وہ آج ہی آ جائیں. کل رش بڑھ سکتا ہے، کل اگر آپ دیر سے آئے اور لائن لمبی، پھر ایک ایک کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، باڈی سرچ کرنی ہوتی ہے، ان کے بیگیج چیک کرنے ہوتے ہیں، دیر بہت لگتی ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کا سورج مسجد کے باہر ہی غروب ہو جائے. اگر 20 تاریخ 20 روزے کو سورج مسجد کے باہر غروب ہو گیا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا. آپ مسجد میں آ بھی گئے مغرب غروب ہونے کے بعد، اعتکاف نہیں ہوگا. اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر ہونا ضروری ہے سورج غروب ہوتے وقت. تو اس لیے وہ جلدی جلدی آ جائیے. کل اگر آپ کا یہ ذہن ہو کہ وہاں جا کر ہم عصر پڑھیں گے اور عصر کے بعد یہ ہو تو یہ کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کل عصر کے بعد آنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے پھر آپ کسی اور مسجد میں اعتکاف فرما لیں تاکہ آپ کا سنت اعتکاف تو ہو جائے، یہاں شاید اندر داخلہ نہ مل سکے. آج ابھی آ جائیں یا کل، چاہیں تو کم از کم زہر میں تو آ ہی جائیں، پھر بھی دیر بہت لگے گی شاید داخلے میں. زہر کے بعد ہو سکتا ہے لمبی لائنیں لگی ہوں گی. آج آ جائیں گے تو آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج کوئی لائنیں نہیں لگی ہوئی، آج آپ بآسانی داخلہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ عزوجل. تو اگر ایک دن پہلے سے اگر آپ آ جائیں گے تو ظاہر اللہ کے گھر میں ثواب بڑھ جائے گا, نفلی اعتکاف ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حامد نوری ہے, میں ہند کے جبل پور شہر کا ہوں. حضرت کی بارگاہ میں میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ علم نجوم حاصل کرنا کیسا ہے؟ اگر علم نجوم حاصل کرنا منع ہے تو کیا مطلقاً منع ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ کچھ لوگ شادی کے موقع پر لڑکا لڑکی کے ستارے ملواتے ہیں, اگر ستارہ ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب آپ شادی کر سکتے ہیں, اور اگر ستارہ نہیں ملتا تو کہتے ہیں کہ شادی نہ کریں, تو کیا یہ علم نجوم میں سے ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باہر شریعت سے نکال رہے ہیں اس کا جواب, پہلے جب تک کوئی اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام عامر بلال عارف اتاری ہے, میں ولنسیا پین کے شہر ولنسیا سے کال کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا میت کے لیے جنازہ سے پہلے دعا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اکثر اوقات اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس وقت تک میت کے لیے فاتحہ یا دعا نہیں کرتے جب تک کہ میت کو دفن نہ کر دیا جائے. تو کیا دعا کرنے کے لیے میت کو دفن کرنا یا اس کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ کیا دفن کرنے سے پہلے میت کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نیک بندو, نماز جنازہ میں تو دعا ہوتی ہے نا, دفن سے پہلے ہی ہوتی ہے نا, دفن کے بعد ہوتی ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. تو یہ بس عوام ہے یار, جب جنازے کی نماز میں ہم اس کے لیے دعا کر ہی رہے ہیں, پھر سلام پھرنے کے بعد بھی دعا ہو رہی ہے, ابھی دفن نہیں ہوا, ابھی تو ڈولی کے اندر ہے یا چارپائی کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ عوامی کانسیپٹ ہے کہ وہ زندہ ہے تب بھی دعا مانگیں گے, پیدا ہونے سے پہلے بھی دعا مانگیں گے. پیدا ہونے سے پہلے بھی دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو ثواب پہنچا, سارے ثواب کرتے ہیں نا. پیدا ہونے سے پہلے دعا ہوئی, یا اللہ مجھے نیک اور تندرست اولاد دے, پیدا ہونے سے پہلے دعا کرتے ہیں اس کی تندرستی کی اور نیک بننے کی. پھر جب پیدا ہو گیا تب بھی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے, بیمار ہوتا تب بھی دعا کرتے ہیں, نزعہ میں ہو تب بھی دعا کرتے ہیں, جب فوت ہو گیا تب بھی دعا کر سکتے ہیں. تو کوئی دعا کے لیے اس کے کوئی ایسا وقت اس کی زندگی میں نہیں ہے کہ دعا کرنا اس کے لیے منع ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک بھی نا, اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب میت پر نماز پڑھ چکو تو اب اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا مانگو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے پر آپ کے لیے دعا مانگی تھی. سبحان صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کاشف اتاری ہے, میرا تعلق پنجاب مصفہ آباد سے. میرے پیارے باپا جان, آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, جب وضو کرتے ہیں تو یہ چہرہ دھوتے ہوئے چند قطرے جو ہے نا چلو میں گرتے ہیں, تو اس چلو کے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. یہ جو خطرے گرے نا یہ مستعمل تھے، لیکن چلو میں کثیر پانی تھا، چند قطرے جو گرے تو وہ اگر کثیر پانی زیر مستعمل ہو اور قلیل پانی یعنی تھوڑا پانی جو وہ مستعمل ہو، یہ دونوں جب مل جائیں گے تو وہ سارا پانی جو زیر مستعمل ہو جائے گا، قابل استعمال ہو جائے گا. یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، وضو کا پانی جو گرتا ہے یہ مستعمل کہلاتا ہے، استعمال شدہ، دوبارہ اس سے وضو نہیں ہو سکتا. چلو میں تو بابا تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، وہ کثیر کیسے ہوگا؟ یہ دو چلو دکھائے تھے، وہ میں سے اعتبار سے غلط کرتا کہ وہ کثیر تو بہت زیادہ پانی کو نہیں بولتے. کثیر یہاں یعنی کہ دونوں کی مقدار دیکھی جائے گی کہ زیادہ کون سا پانی ہے. اگر زیادہ استعمال شدہ پانی ہے مستعمل ہے، اور تھوڑا بغیر استعمال کا ہے، مثال کے طور پر وہ سمجھو کہ جگ میں جو پانی ہے آدھا جگ بھرا ہوا ہے، وہ پانی مستعمل نہیں ہے، اور گلاس کا پانی مستعمل ہے تو آدھے جگ میں گلاس سے زیادہ آتا ہے. اب گلاس اس میں ڈال دیا تو یہ سارے کا سارا غیر مستعمل ہو گیا، اور اگر یہ جگ آدھا جگ جو ہے یہ مستعمل ہے اور گلاس کا پانی غیر مستعمل ہے، اب گلاس کا پانی اس جگ میں ڈالا تو یہ بھی گیا، سب ہی مستعمل رہے گا. اب یہ مستعمل اور غیر مستعمل یہ سمجھانا، اس کے لیے بھی وہ تفصیل ہے، اس کی نماز کے احکام پڑھیں گے نا، اس میں وضو کے وضو کا طریقہ، اس میں یہ تفصیل قدر تفصیل سے لکھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد حسین عطاری سردار آباد سے بول رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نماز کے احکام، نماز کے احکام، اس کا پہلا رسالہ ہے وضو کا طریقہ، صفحہ نمبر 20 پر بیس سے 21 تک مختصر سا مضمون ہے، وہ عرض کر دیتا ہوں. اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا، پورا یہ جیسے ایک انگلی میں تین یہ پیس بنتے لکیریں بنی ہیں نا، تو یہ پورا، انگلی کا پورا، تینوں پورے لیکن ڈر ڈلتا یہی عام طور پہ پورا، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر، دہ در دہ یعنی 100 ہاتھ 25 گز 100 ہاتھ یا 25 گز یا 225 فٹ سے کم پانی، یہ دہ در دہ کی میں نے آپ کو وہ خلاصہ اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنایا، یہ دہ در دہ کس کو کہتے ہیں، تو 100 فٹ 100 ہاتھ اس کا اگر وہ مجموعہ 100 ہاتھ بنتا ہے، اس کا مساحت گھیراوا، تو ہاتھ مانے آدھا گز، تو یہ آگے ہے نا کہ 100 ہاتھ تو اس کے بنیں گے 25 گز، 25 گز کے بنیں گے 225 فٹ. تو اگر جیسے کہ 225 فٹ گھیراوا ہے تو اس سے کم پانی، 225 فٹ کے گھیراوے سے کم پانی، مثلاً پانی جبری بالٹی یا لوٹے وغیرہ میں پڑ جائے، کیا پڑ جائے، بے وضو کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا. اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا، اسی طرح جسم پر جس پر غسل فرض ہو اس کے جسم کا کوئی بے دھلا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں اگر دھلا ہاتھ یا دھلے پہ بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ یہ مختصر سا اس میں لکھا ہے، مزید تفصیل کے لیے مستعمل پانی اور وضو غسل کے تفصیلی احکام سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ دو کا مطالعہ فرمائیے۔ اب یہ جو پانی مستعمل ہو گیا وضو غسل کے قابل نہ رہا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے کپڑے دھو سکتے ہیں، یعنی یہ ناپاکی کو دور کر سکتا ہے، نجاست کو دور کر سکتا ہے، وضو غسل نہیں کر سکتے اس سے۔ پانی مستعمل پانی ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ اب غسل کے لیے بالٹی اٹھائی اور غسل فرض ہے اور ہاتھ دھویا ہوا نہیں ہے اور یہ دھات کا کچھ حصہ اس بالٹی میں چلا گیا، تو اب یہ بالٹی کا پانی جو ہے اس سے فرض غسل آپ کریں گے تو یہ ہوگا نہیں، نہ غسل ہوگا نہیں اس سے، چاہے فرض کریں چاہے اور کوئی سا غسل کریں، وضو کریں وضو نہیں ہوگا اس سے۔ اسے لوٹا اٹھایا پانی کا اور ہاتھ نہیں دھویا، ہاں اگر ہاتھ دھو لیا تھا، بھلے وضو کی نیت نہیں تھی ویسے ہاتھ دھو لیا تھا، اور ہاتھ دھونے کے بعد وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ پایا گیا تھا اور اب لوٹے میں انگلی چلی گئی جیسے، تو اب یہ لوٹے کا پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی ثواب کے کام کے لیے لوٹے میں ہاتھ ڈالیں گے، مثلا وہ کھانے کے لیے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں آپ، اور یہ ہاتھ آپ کا بھلے پہلے سے دھلا ہوا ہے، وضو ٹوٹنے والا عمل نہیں ہوا ہے، پھر بھی اگر اس نیت سے آپ وہ ہاتھ ڈال دیں گے بالٹی میں کہ میں کھانے کے لیے ہاتھ دھو، کھانے کی سنت ادا کرنے کے لیے ہاتھ دھوؤں، تو چونکہ یہ ثواب کی نیت سے آپ نے ہاتھ دھولا پھر یہ اب مستعمل ہو جائے گا۔ اب یہ سارا پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا نہیں آیا، یہ تفصیل بہار شریعت کی پہلی جلد اس میں دوسرا جو حصہ ہے اس میں ہے، یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہ آئے تو کسی مدنی اسلامی بھائی کو پکڑ لیں، یہاں بہت ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ مدنی تربیت گاہ میں بھی مدنی اسلامی بھائی ہمارے یہاں باب المدینہ کی عالمی مدنی مرکز میں تو اکثر مدنی ہوتے ہیں، اکا دکا یہ اپنے مدنی تربیت گاہ پہ وہ سمجھا دیں گے امید آپ کو۔ پاپا جیسے آپ نے فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اب اس سے ایسا لگتا ہے کہ بعض کئی باتیں ایسی ہوتی جس کو سیکھنا سمجھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کو سیکھنے سمجھنے کی اس طرح کوشش نہیں کر پاتے، تو علم کی باتیں ہمیں ساری سمجھ میں نہیں آ پاتی۔ ٹینسز تو رٹ لیں، پہلے سیمسٹر سیکھ لیں، میتھمیٹکس جیومیٹری ان کے مسائل سیکھ لیں، یہ سب سیکھ لیں تو پھر اب یہ کہ کیا کریں، اب دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، بولے بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں سائنس وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں، کیا یہ آسان ہے؟ وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، سر پھٹنے لگتا ہے بعض اوقات، تو اس کے لیے سیکھیں گے، آخرت میں کام آنے والا نہیں سیکھیں گے، مشکل لگتا ہے، تو اس کو سیکھیے، اللہ آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جذبہ صادق ہوگا تو منزلیں انشاءاللہ خود آگے چل کے آپ کو گلے لگا لیں گی۔ آپ بہار شریعت کھولیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح، انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ قافلہ کورس کر لیجئے، اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ امید ہے کہ سیکھنے میں مدد ملے گی۔ تربیتی کورس تو مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے، اس میں یہ سب سکھایا جاتا ہے، 63 دن کا ہوتا ہے، تو یہ سارے معتکفین جن میں مطلب ہے کہ تربیتی کورس نہیں کیا، تو اگر وقت نکالیں تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تربیتی کورس کوئی پیسہ آپ سے لے گا نہیں، مفت میں آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے۔ دنیاوی کام میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم میں آپ پر خرچہ کیا جاتا ہے، پھر بھی آپ نہیں آتے، آپ کو قیام کی سہولتیں بھی دی جائیں گی. ہزاروں روپے تو خالی وہ اسکول کالج جو پڑھتے ہوں گے آنے جانے کے روزانہ خرچہ ہو جاتا ہوگا. کھانا بھی پلے سے ہوتا ہے, ہر چیز پلے سے ہوتی ہے, فیس سے الگ. اور یہاں فیس بھی نہیں ہے اور کھانا بھی مفت, کھانا بھی معیاری, رہائش کا بھی انتظام. آؤ نمازیں سیکھ لو تاکہ مسجد بھرے, مسجد بھرو تحریک میں مزید اپنا اضافہ ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک موتقب اسلام بھائی سوال پیش کیا. السلام علیکم پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں کہ نکاح کرنے پر تنخواہ میں تقریباً 2000 کا اضافہ کرتے ہیں, کیا وہ پیسے اپنی بیوی کو دینے ہوں گے؟ اگر وہ کسی وجہ سے میکے چلی جاتی ہے اور کافی عرصہ تک ناراض رہتی ہے تو یہ تمام رقم اس کو دی جائے گی؟ کیونکہ اگر دونوں میں علیحدگی ہو جائے یعنی طلاق کی صورت بن جائے تو یہ پیسے ملنا بند ہو جاتے ہیں. پہلے بابا جان جواب عرض کر دیجیے. نوکری کون کرتا ہے؟ نوکری شوہر کرتا ہے. جی جی فیضان مرشد سے تعلق ہے میرا. ہاں تو شوہر کرتا ہے تو شوہر کو اضافہ ہوا نا 2000, شوہر کے ہوئے. بیوی اگر جاب کرتی ہوگی تو بیوی کے ہوئے, جس کو دیا گیا اس کے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھی جس طرح آپ نے مدنی تربیتی کورس کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تو قافلہ مجلس کی طرف سے پیغام آئے کہ 10 شوال المکرم کو یہ مدنی تربیتی کورس کا آغاز ہو رہا ہے, اور اسی طرح مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کورس بھی کا آغاز بھی 10 شوال المکرم کو ہوگا. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد حسین عطاری سردار آباد سے بول رہا ہوں. باپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ترجمہ, تفسیر, حاشیہ اور شرح میں کیا فرق ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی, ترجمہ, تفسیر, شرح, حاشیہ. ترجمہ تو بالکل واضح ہے, کسی دوسری زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کو عام طور پہ ترجمہ کہا جاتا ہے. یہ ترجمہ جو ہمارے یہاں معروف ہے, ایک ترجمہ حالات زندگی کو بھی کہتے ہیں, ترجمۃ المصنف کر کے مصنف کا ترجمہ, وہ حالات زندگی ہوتے ہیں. لیکن جو ترجمہ ہمارے یہاں پر معروف ہے وہ یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر کسی کتاب کو منتقل کرنا, یعنی انگلش ہے تو اس کو اردو میں کر دینا, اردو ہے تو انگلش میں, عربی ہے تو اس کو اردو میں, اردو کو عربی میں. تفسیر اور شرح, تفسیر عام طور پہ یہ قرآن کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی تفسیر نکلا ہے فا سین را اس سے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کرنا, کھول دینا بالکل. تو قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان کے معانی کو واضح کرنا تو یہ کہلاتی ہے تفسیر. شرح کسی کتاب کی, حدیث کی یہ لکھی جاتی ہے, یعنی اس کو واضح کرنا, اس کے جو معنی ہیں ان کو بیان کرنا, یہ شرح کہلاتی ہے. اور حاشیہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, لیکن حاشیہ اور شرح کے اندر یہ فرق بیان کیا گیا ہے کہ شرح جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہر بات کی بیان کی جاتی ہے, یعنی اس کا جو مضمون ہے اس کو پورا واضح کیا جاتا ہے. مثلا ایک حدیث پاک آئی انما الاعمال بالنیات, تو اس کا مضمون مکمل طور پہ واضح کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, انما الاعمال بالنیات کا یہ معنی ہے, اس کے اندر یہ مدنی پھول موجود ہیں, ان باتوں کو بیان کرنا یہ شرح کہلاتا ہے. اور حاشیہ جو ہوتا ہے یہ مختصر چند باتوں کو واضح کرنا, یعنی کسی مقام پہ ضرورت پڑ گئی تو اس مقام کی وضاحت کر دینا, یہ حاشیہ کہلاتا ہے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد داؤد خان ہے, میرا تعلق پشاور خیبر پختونخوا سے. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم یہ آیت کریمہ یا اسماء حسنہ یہ لکھتے ہیں, یہ فریم وغیرہ بناتے ہیں اس کا, اکثر ہمارا پیٹ جو جس طرح میں ابھی کڑا ہوں اس طرح ہمارا پیٹ جو ہے اس طرف چلا جاتا ہے, تو کیا اس میں گناہ ہے؟ یہ وضاحت فرمائیں. یا اکثر جو ہے یہ نیچے پڑا ہوتا ہے, جس طرح یہ ابھی زمین پہ یہ پڑا ہوا ہے اور ہم یہاں پر چلتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ٹانگیں جو ہیں یہ اٹھتی ہیں, تو کیا اس کا وضاحت فرما دے, گناہ ہے اس میں یا نہیں؟ فریم کے تک پٹھ میں عرف نے بے ادبی قرآن کریم کے پٹھ کرنے زمین تے نبجین متھے سے گزر اتا ہوتے جو ضمیر کی خبر ہے, مڑو قبول کرے تو ان مت ترتب گناہ جو چھینو یا بے ادبی چوائنی گناہ نہیں چوائنی. ہر بے ادبی صرف گناہ بھی ہوتی ہے بعض بے ادبی بلکہ کفر بھی ہوتی ہے. یہ بے ادبی وہ ہیوی ہے, وہ ہیوی بے ادبی ہے. متھے ٹپنو جو ہے یہ جہاں بھی چھپائی ہوتی ہے نا, پریس ہوتے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں, تو یہاں یہ اس طرح کی بے ادبیاں بہت ہوتی ہیں. اب یہ کہ جیسے فریم میں لکھا ہوا ہے, آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اس کو پیٹھ کرنا, اس کو بے ادبی اتنا اس کو لوگ بولتے نہیں ہیں, لیکن اگر قرآن کریم جو ہے اس کو پیٹھ کرنا جو ہے یہ بے ادبی ہے ہمارے یہاں. اچھا یہ بھی ہمارے یہاں ہے, اگر آپ حرمین طیبین جائیں گے مکہ مدینے میں مسجدیں کریم ان میں, تو وہاں ایک دوسرے کے پیچھے لوگ وہ کلام پاک پڑھ رہے ہوتے, تو وہاں بے ادبی کا عرف نہیں ہے, وہاں بے ادبی نہیں کہلائیے, اکثر یہ زیادہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ کہ جیسے کہ نیچے یہ قرآن کی آیتوں کی اس طرح مطلب پرچے پڑے ہیں, فریمیں پڑی ہیں, پھر اس سے اوپر ٹپ کے پاؤں لے جانا, یہ تو بے ادبی ہمارے یہاں بے ادبی ہے, ہمارے عرف میں اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا ہوگا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو قرآن کریم ترجمے والا چھپوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے نا. آپ فرماتے تھے کہ اس کی کتابت کون کرے گا, کتابت کاتب اور باوضو کہاں سے لائیں گے قرآن کریم لکھنے والا, پھر اس کو چھاپیں گے, اس کا بھرا بنائیں گے, اور اس کی یہ جو پروسیجر ہے ان میں یہ باوضو تو عام طور پہ ان کا ہونا مشکل ہے, تو یہ بے وضو پھر یہ اٹھانا تو رکھنا تو پٹخنا یہ سب ہوتا ہے مطلب پریسوں میں, تو یہ سب کون کرے گا؟ اعلی حضرت اس لیے وہ ترجمہ قرآن کریم کا چھپوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. پھر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو عرض کیا گیا کہ آپ تسلی رکھیے, جو آپ فرما رہے نا ہم اسی طرح کریں گے اور اسی طرح کروائیں گے. تو پھر اعلی حضرت نے اجازت دی کہ اس کے پورے ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے گا تو ہی مطلب یعنی کہ اس کو چھاپا جائے قرآن کریم کو, ورنہ نہ چھاپا جائے. تو اب اس دور میں حالت اتنی خراب ہے, یعنی یہ تو بیچارے فریم والے ہیں, خوف خدا والے پٹھان بھائی تھے, یہ خوف خدا والے تھے, انہوں نے یہ پوچھا, ورنہ کبھی پریس میں جانا نہیں چاہیے جہاں قرآن کریم کی چھپائی ہو نا, اگر حساس ہوں گے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. اس طرح جب بائنڈنگ کرتے ہیں تو جس بے دردی کے ساتھ یہ بائنڈنگ کرتے ہوں گے, جنرل بات کرتا ہوں, بعض اللہ کے نیک بندے باوضو بھی کام کرتے ہوں گے, اگر ہے دور بہت یعنی کہ جہالت جو ہے نا یعنی عروج بام پر ہے, بھلا نہیں پڑھے لکھے تو کیا ہوا, پڑھا لکھا مطلب یعنی کہ جو قرآن کریم پڑھنا جس کو نہیں آتا, اب یہ ایف اے نیفے میں چلا گیا تو کس کام کا, یہ پڑھا لکھا اس کے ڈگری اس کو تھوڑی بچا لیں گے, جس کو قرآن کریم ہی نہیں آتا, بڑے بڑے ڈگری اس نے سجا کے رکھے ہیں اور دو چار کپ بھی رکھے ہوتے ہیں, میں وہ اس میں فرسٹ آیا تھا اور وہ فلاں کمپٹیشن میں جیتا تھا, یہ سب قبر میں کہیں سانپ بچھو نہ بن جائے کہ تم کو نماز تو تم نے سیکھی نہیں, قرآن کریم تو تم نے سیکھا نہیں, وضو تو تم نے سیکھا نہیں, اور تم پڑھے لکھے کا تم جاہلوں کے سردار ہو. پڑھا لکھا وہ ہے جس کو اے بی سی ڈی کے ایک ہی پہچان نہیں ہے, لیکن جس کو قرآن کریم درست آتا ہے, جس کو نماز پڑھنی آتی ہے, جس کو وضو کرنا آتا ہے, جس کو غسل کرنا آتا ہے, تم کو بڑے بڑے انگلش کے مضامین رٹے ہوئے جنازے کی دعا تو تم کو آتی نہیں ہے, تم کا کیا پڑھے لکھے بھائی, ہوں گے پڑھے لکھے تو ہم تو نہیں تسلیم کریں گے, تم بولے گے تمہارے تسلیم کرنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا, تو مر کے پھر آزما لینا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. تو میں تو مسلمان چرچ کر رہا ہوں, چوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا ساری پڑھتے ہو یار, نہیں پڑھتے تو قرآن کریم نہیں پڑھتے. تو یوں یہ پریسوں میں بائنڈنگ جہاں ہوتی ہے وہاں بہت ہی عجیب حالت ہوتی ہوگی, یعنی وہ کوئی سا بھی ادارہ ہو, ایون مکتبۃ المدینہ بھی ہو, کوئی سا بھی ادارہ ہو, مجھے امید نہیں ہے کہ وہاں ادب ہوتا ہو, بے وضو بائنڈنگ اور یہ اعلی حضرت کا وہ حکایت یاد آ گیا, اعلی حضرت چھاپنے کی اجازت ہی کہاں دے رہے تھے, وہ تو یوں کرتے ہیں آج کل, تو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, غیر مسلم بھی کرتے ہوں گے تو اعلی حضرت کی پھر یہ اس طرح تفہیم پر وہ اعلی حضرت کے منشا کے مطابق, خواہش کے مطابق, بالکل عین شریعت کے مطابق وہ قرآن کریم کی چھپائی وغیرہ کا کام ہوا تھا, ورنہ بائنڈنگ اور یہ جو ہوتی ہے نا اس میں ہر وقت باوضو رہنا بہت مشکل, پھر یہ کہ باوضو بھی وہ رہے گا جس کا ذہن بھی تو ہو نا, اب تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا وہ باوضو بائنڈنگ کرے اس کی ہم امید کہاں سے خرید کر لائیں گے, سونے کے بدلے بھی نہیں ملے گی, سونا بدل کے بھی لیں گے نا تو نہیں ملے گی, دو دو ٹکڑے گالیاں بھی بکتے ہوں گے نا, قرآن کریم کی بائنڈنگ بھی ہو رہی ہوگی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, ٹی وی بھی چل رہے ہوں گے, طوائف بھی ناچ رہی ہوگی اس پر اور بائنڈنگ بھی ہو رہی ہوگی, سب ہو رہا ہوگا. یہ بہت بہت بری حالت ہے, ہمارے مکتبوں میں یہ نہیں ہو رہا ہوگا, میں کہ جنرل بات کرتا ہوں, میں دیکھا نہیں ہے, میں جنرلی مطلب جہالت بالکل, یعنی کہ ڈیرا ڈال کے پڑی ہے بالکل, یا ہوم کر کے گھس گئی ہے, دیکھا ہم نے نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بابا جب ہمیں قرآن شریف پرنٹ کروانے دینا مکتبۃ المدینہ سے, میں اندازہ مجھے بھی نہیں ہے, اور آپ کی جو میں جنرل بات کر رہا ہوں, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں, لیکن جب ہمارے اسلامی بھائی قرآن شریف پرنٹ کرنا تھا مکتبۃ المدینہ کو, اور جب مختلف یہ جہاں جہاں ان کو تجربہ دینے تھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم قرآن کیسے پرنٹ کریں, میرا خیال ہے کئی دنوں تک تو مفتی صاحب سے مشورے چلتے رہے, اس میں یوں بھی پرابلم آ رہا ہے, پرنٹنگ میں یہ بھی پرابلم آ رہا ہے, دارالفتا کے اسلامی بھائیوں کو بھی وزٹ کروایا تھا, ان کو بھی دکھایا ہم نے, یعنی وہ بابا یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ ذہن کام نہیں کر رہا تھا کہ اس انداز سے ہم قرآن شریف پرنٹ کیسے کریں گے, آپ کی بات بالکل یہاں جو ہے نا وہ پریکٹیکلی جو اسلام بھائی نے جا کے دیکھے نا اس سے وہ سی چڑھے اپنے جائیں تو یار گر پڑے آدمی یار بے ہوش ہو کر, یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ چلو آپ نے قرآن کریم چھپوا لیا, کیا دینی کتابوں میں آیتیں نہیں ہوتی, دیکھے رہے آپ بابا اس میں نہیں ہوتی, اخباروں میں آیتیں ہوتی, جو انجام کرتے ہوں گے انداز یہ کرتے ہوں گے, تو یہ جنرلی مطلب چلو قرآن کریم کے لیے یہ اہتمام کیا, لیکن دیگر کتابوں کی بائنڈنگ جب ہوتی ہوں گی اور جو چھپائی ہو, جو ماحول ہے آج کل پریسوں کے, تو ہمارے پاس بھی کوئی اولیاء کرام تھوڑی ہیں پریس میں, یا علماء کرام بھی تھوڑی ہیں, آجی میں موضوع چلا ہے نا, میں مشورہ دوں, اے حاجی جی لبیک, آپ کا جہاں جہاں آپ چھاپتے ہیں جہاں جہاں سے چھپواتے ہیں, کوشش کیجئے کہ ان سب کا ایک مدنی مشورہ ہے نا امیر اہل سنت کے ساتھ ہو جائے, مدینہ مدینہ مطلب جن جن سے ہم چھپواتے بھی ہیں, ہمارا کام تو باہر بھی ہو رہا ہے نا, جی جی ہے, تو ہم اپنا بھی پریس میں چھاپ رہے ہیں اور باہر بھی پریس میں چھاپ رہے ہیں, اگر ایک مدنی مشورہ ہو جائے نا ان کا تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے اور وہ ریکارڈ بھی ہو جائے تو کتنوں کو یہ کام آ سکے گا, آپ اس کا تصور کیجئے, پرنٹنگ کا کام دنیا کا بڑے بے بڑا کام جو ہے نا پرنٹنگ کا کام ہے, کیونکہ کاغذ اور کتابوں کی چھپائی یہ دنیا بھر میں کنٹینیو چلی رہی ہوتی ہے, اللہ توفیق دے جی. یعنی کہ میرا یہ بہت پرانا ایک مطلب کوڑن ہے میری کہ یہ کتابوں پر فرنٹ پر آیتیں لکھتے ہیں جی بابا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ میں نے ایک ماہنامہ یا 15 روزہ رسالہ تھا ان کے بڑے کو بہت بڑے عالم تھے ان کو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ آیت لکھتے ہیں اپنے رسالے پر تو کیا لوگ اس کو بے وضو نہیں پکڑتے ہوں گے تو لوگوں کو گناہ سے بچایا جائے. چھاپنا تو چلو جائز ہے لیکن لوگ کتاب پکڑتے ہیں دینی کتاب آیتیں لکھی ہوتی ہیں تو ان کو میری یہ بات بہت پسند آئی بڑی تعریف کی انہوں نے میری سوچ کی. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کسی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے اب وہ آیت چھپتی. اچھا اب اللہ جانے میرا حکم تھا وہ یا حکم شریعت تھی وہ جو میں نے عرض کیا تھا. حکم شریعت ناجائز تو میں کہتا ہی نہیں آیت چھاپنا, میں نے مشورہ دیا تھا امت کی. عام ہاں بےچارے گناہگار ہوتے ہیں لوگ کہ یہ مسئلے سیکھنے ضروری ہے نا جان. یعنی کہ مسئلہ پتا نہیں اور وہ کتابیں اٹھائی آیت پر ہاتھ رکھا بے وضو تو گناہگار تو ہوگا, مسئلہ سیکھا کیوں نہیں. تو یہ بس بہت بری حالت ہے. پھر یہ لکھا ہوا بھی ہے میں نے اپنے کسی کتاب میں رسالے میں یا فیضان سنت میں ہے کہ مشورہ دیا یہ باقاعدہ ان کا ہیڈنگ بنا کر کہ جو چھاپتے ہیں غالباً یہ کہ اس طرح کیا ہے کہ جو لوگ کتابیں چھاپتے ہیں ان کی خدمت میں درد بھری اپیل کی ہے کہ آیتیں فرنٹ پر نہ چھاپا کریں کہ خود آپ کے یہ بیچنے والے ہر وقت باوضو نہیں ہوتے ہوں گے, خریدنے والے ہر وقت باوضو نہیں ہوتے ہوں گے, مطالعہ کرنے والے ہر وقت باوضو نہیں ہوتے ہوں گے. اور جو ہی بےچارا آدمی یوں کتاب اٹھائے گا تو آیت پر ہاتھ آئے گا اور وضو نہیں ہے تو یہ آزمائش ہے اس کے لیے. جان بوجھ کر اگر اٹھائے گا تو گناہ گار تو ہوگا نا, جبکہ وہ آیت پر ہاتھ پڑ رہا ہے یا آیت کے عین پیچھے کاغذ پہ ہاتھ پڑے گا تو بھی. تو یہ پھر بھی یعنی کہ وہ لوگ بھی آیتیں چھاپتے ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں یا مجھ سے منسوب ہوتے ہیں تب بھی وہ آیتیں چھاپتے ہیں. ارے بھائی ایک ٹرینڈ ہے کیا کریں اس کا. مجھے تحفے میں آتی ہے نا کتابیں جی جی القاب کے ساتھ, بھلے میرے نام لکھیں گے اور سب کچھ کریں گے, ان کے چھپے ہوئے رسالے یا کتاب پر اوپر فرنٹ پر آیت لکھی ہوتی ہے, ترجمہ آیت کا لکھا ہوتا ہے. یہ کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے یا ان کا ذہن قبول نہیں کرتا. تو ابھی یہ پریس کے لوگ جو ہے نا یہ نہ علماء ہوتے ہیں نہ یہ کوئی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, یہ بس ہوتے ہیں. اب ان کو سمجھاؤ تو ان کے عام طور پر سر سے گزر جاتا ہے, بہت بہت ہاں بول دیں گے پھر یہ ہم وضو کریں گے. اچھا وضو کیا کب کیا, جب لو چل رہی تھی, جب ٹھنڈی ہوا چلی تو اس وقت تک ان کو یاد بھی نہیں رہتا ہوگا, بھول جاتے ہوں گے. بھائی آپ کو جھنڈے یاد آ گئے لگتا ہے تو مہربانی ابھی دورانے مدنی مذاکرہ جھنڈے نہ تقسیم کریں. دیکھو یہ بھی نہیں سن رہے اور لینے والے بھی کچھ نہیں بول رہے, ابھی نہیں یہ شروعات میں دینے ہوتے. ای جاؤ یاد کر لیجیے, بہت سخت فتویٰ لا دیتے, تم بھی سخت ہے ان میں. اچھا یہ جو ابھی جو بات چل رہی تھی اوپر ٹپنے کا جو سوال میں تھا وہ خان صاحب نے سوال کیا تھا, اس سلسلے میں فتح رضویہ شریف میں جلد 23 میں صفحہ نمبر 388 مسئلہ تاریخ کا پتھر یعنی کہ ڈیٹ لکھا ہوا پتھر جماعت خانے کے صحن کے پتھر کے نیچے کھڑا نصب کیا گیا ہے کہ جس پتھر پر دوسرا پتھر بچھایا گیا ہے اور یہ دوسرا اوپر کا پتھر نیچے کے کھڑے نصب کیے ہوئے پتھر کے اوپر 2 انچ لمبا بڑا ہوا ہے اور اس اوپر کے پتھر پر سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے یعنی اس پر قدم گرتے ہیں مذکور منصوب پتھر پر ماہ رمضان المبارک 1334 ہجری کندہ ہے. پورے 100 سال پرانا یہ سوال ہے. اس کندہ حرفوں پر یعنی کہ جو کھدائی کیے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ کندہ کہلاتے ہیں. اس کندہ حرفوں پر لوگوں کے قدم گرتے نہیں ہیں تو آیا اس میں کسی کا حرج ہے؟ کیونکہ لوگ رمضان المبارک لفظ قرآن شریف کا ہونے کی بہت بحث کرتے ہیں. عوام الناس میں بڑی افواہیں پھیل رہی ہیں اور نفاق کی صورت ہے. نفاق بعض اوقات لڑائی جھگڑے کو بھی بولتے ہیں کہ وہاں مطلب فساد ہو رہا ہے. سرکار اعلی حضرت کا فتویٰ تو دیکھیں آپ. الجواب اول رمضان اور مبارک دونوں لفظ کلام شریف کے قرآن کریم کے. ثانیاً یعنی نمبر دو, رمضان مبارک کا نام خود واجب التعظیم ہے, بلکہ حدیث میں آیا کہ رمضان اسماء الہیہ سے ہے, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے, یہ بھی حدیث پاک میں آیا. ثالثاً یعنی نمبر تین, کچھ نہ ہوتا تو حروف کی تعظیم خود لازم ہے اگرچہ ان میں کچھ بھی لکھا ہو, اگرچہ ان میں کچھ لکھا ہو. فتوی عالمگیری میں ہے جب فرعون یا ابو جہل کا نام لکھا جائے کسی غرض کے لیے لکھا جائے تو پھر یہ مکروہ ہے. پھر یہ مکروہ ہے کہ لوگ انہیں پھینک دیں کیونکہ ان حروف کی تعظیم ہے. ابو جہل لکھا ہے تو اس کے لکھے ہوئے کاغذ کے پرزے کو بھی نہ پھینکیں, کہ ان میں حروف جو ہے ان حروف کی تعظیم ہے. ابو جہل میں الف ہے, با ہے, واو ہے, جیم ہے, ہا ہے, لام ہے, سب قرآنی حروف ہیں. یوں دیکھا جائے تو حروف تہجی الفابیٹ. اچھا اب یہ کہ رمضان شریف والے وہ کتبہ جو پتھر نصب ہے ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ان حرفوں پر اگرچہ پاؤں رکھنے میں نہیں آتا, پاؤں ان سے اونچا تو ہوتا ہے, یہ خلاف ادب ہے. پتھر یہاں سے نکال کر اونچا نصب کریں کہ سر سے بلند رہے. یعنی مثلا اس میں رمضان المبارک لکھا ہوا ہے, میں سمجھانے کے لیے یہ پتھر ہے, اس میں رمضان المبارک لکھا ہوا ہے, یوں نصب ہے یہ. اب اس کے اوپر سے یوں پاؤں کر کے ٹپنا, اس کو بھی اعلی حضرت نے خلاف ادب قرار دیا. بھلے پاؤں ٹکراتا نہیں ہے, صرف گزرتے ہیں اس کے اوپر سے, اس کو بھی خلاف ادب قرار دیا کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں. نہ بھی ہو قرآنی الفاظ تو حروف تو ہیں, حروف تہجی یہ بھی قرآنی حروف ہیں. تو اس طرح مطلب یعنی کہ یہ فریم ہے جو کہ سیدھی سیدھی اس میں آیتیں ہی لکھی ہوتی ہیں. تو یہ بہرحال اوپر سے اس کے ٹپنا جو ہے گزرنا اس کی ممانعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ بے ادبی ہو اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. علم نجوم جو ہے نا یہ مطلقاً حرام نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت بھی علم نجوم جانتے تھے اور علم جعفر بھی جانتے تھے. علم جعفر البتہ علم ولایت میں سے. البتہ علم نجوم کا جو استعمال آج کل ہو رہا ہے, بلکہ یہ نجومی ہوتے بھی نہیں ہیں, یہ تو مطلب پہلے تو وہ توتے سے وہ فال نکلواتے تھے اور پڑھتے تھے اور یہ پیسے کھینچنے والی ترکیب ہوتی ہے. اب خدا جانے اب تو یہ اب تو پامسٹ بن گئے, پہلے نجومی ہوتے تھے. یہ نور العرفان صفحہ نمبر 540 میں مسئلہ علم نجوم برحق ہے, اس سے نماز روزے کی اوقاتی جنتریاں بنانا حق ہے, مگر غیبی خبریں لینا حرام ہے. نجوم نجم کی جمع ہے, نجم مانے ستارہ, تو یہ ستاروں کا علم کہلاتا ہے. اس سے نماز روزے کے اوقات تو معلوم کیے جا سکتے ہیں, سمت معلوم کی جا سکتی ہے, سمت ڈائریکشن معلوم کی جاتی ہے, اس سے کی جا سکتی ہے. یہ استعمال تو ہو سکتا ہے اس کا. اس سے غیب کی خبریں لینا یہ حرام ہے. تو اب یہ جو دلہا دلہن کی وہ جو ستارے ملانے والا جو مسئلہ ہوا, تو یہاں یہ حرام ہوا. گیٹ کی خبر معلوم کر رہے ہیں نا کہ ان کا جوڑا چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ معلوم کرنا اپنی جگہ, کچھ لوگ بعض اوقات کسی سے بات نہیں بنتی یا بزنس ٹھیک نہیں ہوتا تو کہتے لگتا ہے تمہارے میرے ستارے نہیں مل رہے, اپنے ستارے ملتے نہیں اس لیے اپنی ترکیب اب نہیں کریں گے. کچھ لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں لگتا ہے آپ کے ہمارے ستارے نہیں ملتے, آئندہ ہم آپ سے پارٹنرشپ نہیں کریں گے. تو اس طرح کہنا اس کے حوالے سے کیا محاورہ ہے اور کیا مطلب. پارٹنرشپ اچھی بھی ہے, بعض اوقات بری بھی ثابت ہوتی ہے. اب اس میں ستارے ملنا نہ ملنا تو ایسے بولتے ہیں, ان کو بھی نہیں پلے پڑتا ہوگا کہ میں بول کے آ رہا ہوں. خود پھڈے بعض ہوتے ہیں اور بولتے ہیں ستارے نہیں ملتے. ان معنی میں شاید باپا بولتے ہوں کہ وہ ذہن نہیں ملتا ہمارا. ذہن نہیں ملتا وہ سم صحیح ہے جملہ. ہاں نہیں, ذہن نہیں ملتا یہ مراد ہوتی ہوگی, ستارے نہیں ملتے. ذہن نہیں ملتا کے حساب سے نہیں کہتے, ذہن نہیں ملتا تو پارٹنرشپ ہی نہ کرتے. لگتا ہے ہمارے آپ کے ستارے نہیں ملتے, یا شاید مراد یہ ہوتی ہے کہ نصیب نہیں ملتا. ہم جب بھی مل کے کوئی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے. آپ الگ کرتے ہیں میں الگ کرتا ہوں, دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. ملتے ہیں تو پھر جناب وہ نقصان ہو جاتا ہے. دیکھا یہ گیا بابا, پارٹنروں کی دو موقعوں پر بننی کم ہو جاتی ہے, یا تو نفع زیادہ ہونا شروع ہو جائے یا نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے. ان دونوں صورتوں میں یا کوئی نفع جب بڑھتا ہے تو وہ تکلیف ہوتی ہے, اور جب نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے. پھر تو ستارے نہیں ملتے, پھر تو یہ بولتے ہی ہوں گے. عموماً دو موقعوں پر جو ہے نا یہ پارٹنروں کی نہیں بنتی. اب دونوں میں منحوس کون, یہ بھی طے نہیں ہوتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جو عبدالربیع بھائی بتا رہے تھے, اصل میں یہاں پر ایک اور پیچھے اس کے ایک بری جو ہے وہ بات ہے. وہ اصل میں بعض اس طرح کے سلسلے آ جاتے ہیں کہ آپ کے ستارہ فلاں ہیں تو فلاں ستارے والے کے ساتھ آپ کا جو ہے نا یہ سلسلہ صحیح نہیں رہے گا. تو اس طرح بھی ایک ذہن ہے جو بالکل غلط ہے, وہی غیبی خبروں والا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کہتے ہیں یہ سوچ بنا کے کہ فلاں کا ستارہ یہ ہے میرا یہ ہے تو اس لیے اس کام کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور یہ بھی دکانیں کھول کے پامسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بھی تو بہت کچھ بتا دیتے ہیں. بہرحال یہ کہ یہ ان نجومیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے, باقی پارٹنرشپ اچھی بھی ہے. ایک صورت پارٹنرشپ کی وہ حدیث شریف میں بیان کرتا ہوں ایک ابن ماجہ کے حوالے سے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تین چیزوں میں برکت ہے. نمبر ایک ادھار بیع, یعنی ادھار بیچنا, یا ادھار ادھار بے مانے بے مانے بیچنا, ادھار بیچنا. نمبر دو مزاربت. نمبر تین گھر کے استعمال کے لیے گیہوں میں یعنی کنک میں جو ملانا. مزاربت جس میں برکت کا بھی آپ نے سنا, مزاربت یعنی کسی کو تجارت کے لیے اس طور پر سرمایہ دینا, پیسے دینا کہ وہ اس سے تجارت کرے اور نفع صاحب مال یعنی انویسٹر اور تاجر دونوں ایک طے شدہ فیصد کے لحاظ سے شریک ہوں, اس کو مزاربت بولتے ہیں. تو یہ اس میں بھی برکت رکھی گئی ہے. اور گھر کے استعمال کے لیے گیہوں میں جو ملانا, بیچنے کے لیے نہیں ہے, بیچنے کے لیے اگر گیہوں میں جو ملایا تو اگر بتایا نہیں تو پھر تو گناہگار ہوگا کہ یہ ملاوٹ کہلائے گی. ہاں اگر بتا دے کہ بھائی اتنے جو ہے اتنا گیہوں ہے تو جائز ہو جائے گا. اپنے گھر کے لیے جب گیہوں پسوائے تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ملا لے تو اس سے حدیث شریف میں کہ برکت ہوگی. اب بہار شریعت میں بھی ایک حدیث پاک ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو شریکوں کا میں ثالث رہتا ہوں, تیسرا میں رہتا ہوں, جب تک ان میں کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے, اور جب خیانت کرتا ہے تو ان سے جدا ہو جاتا ہوں. سبحان یہ قدسی حدیث قدسی ہے, یا حدیث قدسی ہے. دو پارٹنروں کے بارے میں کتنی پیاری, دو پارٹنرشپ کرتے ہیں ہے نا, شریک پارٹنرشپ کرتے ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ یعنی اس کا کرم فرما تیسرا میں ہوتا ہوں. حالانکہ وہ شرکت سے شراکت سے یہ سب سے پاک ہے, لیکن یہ دیکھے اب وہ حدیث کی شرح الگ ہوگی اس کی. تو جب تک کہ وہ خیانت نہ کرے اور اس طرح مطلب یہ مزید اس میں فرمایا, یعنی دیانت داری سے اگر دو جنے وہ شرکت کرے نا کاروبار میں تو اللہ تعالیٰ اس ان کی اتنی مطلب یعنی کہ حوصلہ افزائی فرما رہا ہے. بہت اہم ترین موضوع ہے باپا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کتنے اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے, کیونکہ عموماً پارٹنرشپ کا اب تک کا یہ مطلب دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر پارٹنرشپیں تھوڑا لمبا ٹائم چلتی نہیں ہے, اور یہی کتابوں میں دیکھا پڑا سمجھ میں آتا ہے کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو جاتی ہے نا تو ان دونوں کے درمیان سے برکت اڑ جاتی ہے. اتفاق جب تک رہتا ہے دونوں میں برکت رہتی ہے, جبکہ ہو بھی جائز کام. یہ زمانہ تو جھگڑے ہی ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر دیکھا ہے. وہ گجراتی میں تو کہاوت بھی بن گئی ہے, بھاگیا تے ابھاگیا. یہ جو گجراتی جانتے شاید یہ سمجھیں گے, بھاگیا مانے پارٹنر, ابھاگیا مانے بد نصیب. یعنی کہ جو پارٹنر ہوتے ہیں یہ بد نصیب ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے ظاہر ہے کہ محاورہ, کہ حدیث شریف میں پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی ہے, لیکن بات وہی خیانت نہ کرے, دیانت داری سے ایمانداری اس کو ہم بولتے ہیں, اس سے مطلب اگر کریں گے کاروبار تو اس میں حدیثوں کے مطابق ضرور برکت حاصل ہوگی. جبکہ کریں اس طرح اور دونوں ان کے مسائل بھی جانتے ہوں, شریعت کے عین مطابق کاروبار کریں ضرور برکت پائیں گے, لیکن نیتیں خراب, مسائل نہیں آتے, اور بس اب جو چیز بیچ رہے ہیں وہی غلط ہوتی ہے بعض وقت, جس میں پارٹنرشپ کر رہے ہوتے ہیں ملاوٹ والا ہوتا ہے مال, دھوکے والا مال ہوتا ہے, غلط طریقے سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے, سود پر لیا ہوا ہوتا ہے, ہزار اس میں مسائل ہوتے. تو ابھی یہ ابھاگیا سے بھی بڑھ کر ہی ہیں, بد نصیبوں سے بھی دو قدم آگے ہی ہیں. پہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی جو آپ انہوں نے بنایا اس کا بھی کیا پتا کہ وہ بھی درست ہے یا نہیں. جی جی جی. اس لیے اس موقع پر اگر کوئی ایسے ہمارے حاضرین یا ناظرین نے جو پارٹنرشپ ہیں یا دونوں ہیں یا کوئی ایک ہے, میں ان سے یہ مدنی التجا کروں گا دارالافتاء اہل سنت میں آپ مل کر جائیے اور جا کر آپ بات کیجئے کہ ہماری پارٹنرشپ ان بنیادوں پر ہے. تو آپ کے مفتی صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے پارٹنرشپ کے معاملے کو جو ہے نا وہ درست کر دیں گے کہ یہ کم کر دیں, یہ زیادہ کر دیں, اس کو یوں کر دیں, اس کو یوں کر دیں. پارٹنر بننا کیسے ہے, پارٹنر کے پارٹنرشپ کا اگریمنٹ کیا ہونا چاہیے, اس کے متعلق معلومات نہیں ہوتی, بس پیسے اور کام اور محنت یہ لگا کر ہم پارٹنر بن جاتے ہیں. دکان لے لی کسی کی, اس کو پارٹنر بنا لیا, پراپر انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, بہت سارے ایسے میٹرز ہوتے ہیں. زیادہ شرعی رہنمائی لازمی طور پر لے لیجئے. ایک مشہور ناجائز کام آج کل پارٹنرشپ میں یہ ہو رہا ہے, مشہور ہے وہ, کہ جیسے کہ کوئی چیز بناتا ہے بیچتا ہے, کسی کا کاروبار ہے, اس میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جی ہاں. کہ میرے 5 لاکھ لگا لو, میرے 2 لاکھ لگا لو, جو یہ کام کر رہا ہے, جو کام یہ پہلے سے کر رہا ہے نا اس میں اگر آپ نے پیسے جمع کروائے نا تو یہ ناجائز ہے یہ صورت. ہاں اس کو دے سکتے ہیں, لیکن اب وہ نئی کوئی آئٹم اس آپ کی رقم کے ذریعے نئی آئٹم میں اس کو ایڈجسٹ کریں کہ وہ نئی آئٹم بنائے. پہلے سے جو کام چل رہا ہے نا اس میں پارٹنرشپ جائز نہیں ہے, یہ عام ہے ہمارے یہاں. یہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں, اور یہ وہ کہہ کر لے لیتا ہے کہ میں اپنے کاروبار میں انویسٹ کروں گا اور اس کی اتنی پرسنٹیج نفع میں دوں گا, جبکہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بنیادی طور پر قرض ہے. اللہ اکبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ باپا حجی صاحب نے بھی کہا کہ دارالافتاء سے رابطہ کریں اس حوالے سے, تو یہاں ایک عرض یہ ہے کہ اگر دارالافتاء میں حاضر ہونا ممکن ہے تو ان مسائل کے لیے دونوں جو پارٹنر ہیں وہ دارالافتاء میں آئیں, کیونکہ اس طرح کے مسائل بعض اوقات بڑی پیچیدگی والے ہوتے ہیں اور وہ فون پہ ایک پارٹنر پوچھ رہا ہوتا ہے. اگر دونوں بھی ہوں تو فون پہ مکمل طور پہ سمجھانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے موبائل کے ذریعے. تو اس لیے اگر آپ کے قریب دارالافتاء موجود ہے تو پھر وہاں پر آپ رابطہ کریں تاکہ بآسانی ان مسائل کو سمجھایا جا سکے. جو چلتے کاروبار کا مسئلہ ہے رننگ بزنس کے اندر جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی, ایک صورت آپ نے یہ ارشاد فرمائی. اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں ہیں تو اگر ایسی صورت حال بنے تو بہرحال عمومی طور پہ تو ایک قرض ہی کی صورت ہوتی ہے جس پہ وہ نفع لے رہے ہوتے ہیں کہ 5 لاکھ دے دیے 2 لاکھ دے دیے اس کے انویسٹ ہو گئے اب یہ 2 سال بعد آگے اٹھا کے اپنے 2 لاکھ لے جائے گا اور اس پہ وہ نفع اٹھاتا رہا ہے. باقی جو صورتحال کاروبار کی ہوتی ہے تو اس کی کیا صورتحال بنے گی کس طرح کرنا چاہیے تو اس کے لیے براہ راست دار الافتاء اہل سنت میں آ کر ہی رابطہ کریں. وہ نفع اٹھا رہا ہے یہ سود ہوا نا جی. اب دیکھو بےچارے سود سے اتنا گھبراتے ہوں گے لیکن اس سود میں بہت سارے مبتلا ہوں گے پتہ ہی نہیں ہے, یہ سب سیکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی مختصر سا سوال ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں خدادات بات کر رہا ہوں ایران سے. مجھے پاپا جان سے ایک سوال کرنے تھی غسل کے بارے میں, اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں غسل کرنے چاہیے کہ یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر غسل سے مراد نہانا جو ہے پانی سے نہاتے تو وہ رات اور دن جب چاہے نہا سکتے ہیں, روزے میں بھی نہا سکتے ہیں. اور اگر غسل کے معنی وہ ہے جو شاید میں سمجھاؤں اور آپ بند الفاظ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نہانے والا جو فعل ہے اس سے اگر روزہ یاد ہے اور کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب قال على محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے.